Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Altså, den her jernlåge, den her, det er jo altid den, jeg ikke kan komme et skridt videre på. Det har altid været mit... Ej, vi kører igen. Og jeg havde en god veninde, som åbnede lågen for mig og sagde, kom så. Jeg er pisseøst regn med. Og jeg stod bare og kiggede op af den der sti. Så nej, det var altså ikke meget for, men vi gik derover. Var du med? Det lyder rigtig, rigtig mærkeligt det her, men faktisk så havde jeg en fornemmelse. Sådan inde i hovedet, inden jeg fik det at vide. Tænkte jeg, hun er død. Der tænker jeg, hvad gør en smart morder? Han graver hende ned. Jeg sov ikke om natten. Om natten, der lå jeg og græd. Det gik jo helt galt. Og det gjorde det i halvt år. Jeg turde ikke at sige det til nogen, fordi at jeg var 12 år. Og hvilken 12-årig har sådan en fantasi overhovedet? Jeg tror, den eneste, jeg siger det til, er Jill. Hun vidste godt, at det var det, jeg tænkte. Så da jeg får at vide, at hun rent faktisk er gravet ned, der får jeg rigtig, rigtig ondt i maven. Der er bare ikke nogen, der har hørt hende. Hun har bare været fuldstændig magtesløs. Hun har været en lille pige, der ikke har kunne gøre noget som helst fra eller til. Jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, hvad det er, hun har ligget der og været udsat for. Hun har jo kæmpet til det sidste for at slippe væk fra ham. Men det bare har ikke lykkes, desværre. Vi sender nu drabet. Jeg fik jo en henvendelse fra nogle forældre, om jeg ville træne pigefodbold. Og på det tidspunkt, så trænede jeg jo drenge, min egen søns hold jo, og synes jo, jeg er en piger. Og jeg kendte jo den ene pige, som hedder Jill, og hende kendte jeg på forhånd på grund af min søn. Og det tog jeg imod, og tog med udfordringen, og mødte faktisk en 15-16 unge piger, som gerne ville lære at spille fodbold. De gik faktisk op i mit liv og selv, og havde faktisk et rigtig, rigtig godt hold. De trængte så bare til at have en, der ville dem, og ville spille fodbold og hygge sig med dem, og det gjorde vi. Vi får Henrik som ny træner. Og Henrik, han ser bare, selvom at vi taber så mange kampe, så ser han bare et potentiale i hver en. Det er ikke noget med, at hende der, hun klarer det nok aldrig. Hun skal ikke. Han giver dem alligevel spilletid, og han er god til at få folk til også til at tro på sig selv. Han prøver i hvert fald ihærdigt på, at vi kan sgu godt, og vi får bedre træning. Han kan nogle flere tricks, og selvfølgelig tager vi til stævner, og alt sådan noget stort noget. Og bliver faktisk et rigtig godt fodboldhold. Vinder rigtig, rigtig mange ting. Men ud over det her, så er vi også venner ved siden af, fordi vores forældre kan sammen, og de kan med vores fodboldtræner, så vi tager på private ture også til Bonbonland og sådan nogle steder, og holder fester og alle sådan nogle ting. Og der er faktisk, hvor vi er nede i et musikstudie og synger sang. Og den bliver så fremvist for vores forældre senere på aftenen, og det viser jo også bare, hvor tætte vi har været, ikke? Det der med, at man kan stå og synge foran hinanden. Og synge, det er altså en meget privat ting, skulle jeg lige så sige. Altså hvert år skulle, fik man sådan en årets spiller og en årets fighter, og nogle gange efter kampe i weekenden, det var mest i indendørs, der var vi også nogle piger, der tit var sammen efter. Og vi har også, altså tit i hverdagene efter træning, så bestilte vi pizzaer bagefter, og så sad vi og spiste sammen. Bare for lige også at få rundet af på en god måde. Det var sådan lidt en, ikke en lille familie, men det var meget mere end bare et fodboldhold. Hvis man skal beskrive det med et ord bare, til at starte med, så er det bare sammenhold. Sammenhold. Fordi vi var kampdårlige. Altså, du kan slet ikke forestille dig, hvor dårlige vi var til fodbold, da vores hold det begyndte. Vi var, det var sådan 5-mandshold, vi har jo været helt små. Hvad har jeg gået i? Første klasse? Anden klasse måske, da jeg begyndte til fodbold. Så vi har jo været mega små, ikke? Hvis vi scorer et mål, så står der måske 23-1. Men vi er lykkelige, fordi vi har scoret det her mål. Og selvom at vi blev smadret totalt i alle vores kampe, så har vi stadigvæk den der gejst. Ja, mand. Det skal nok gå alt sammen. Vi vinder nok bare næste gang. Og sådan nogle ting, ikke? Og jeg synes, altså som jeg husker, så var det bare fedt at komme til træning. Alle kom til træning. Det var meget få gange, at der måske var en, der ikke lige kunne komme. Men det var meget sjældent. De elskede at komme til træning. Og vi brugte meget tid på at snakke. Jeg vidste nok mere om dem, end forældrene vidste om deres egne børn. Fordi der var jo også nogle hemmeligheder, og man hørte jo også noget efter skole, og hvem der drillede hvem, og hvem der nu var kæreste med hvem. Og så nogle piger der i shortårsalderen på det tidspunkt, de oplever mange ting. Så jo, vi havde et rigtig hold, et godt hold, som snakkede pænt, og de gik rigtig, rigtig godt spændt sammen. De kom i oven i købet også nogle gange med nogen, der overhovedet ikke kunne spille fodbold, men de var med og deltog på lige planen med dem. Og selvfølgelig var der jo et første andet hold, fordi der var nogen, der gik rigtig meget op i det, og så var der nogen, der var sådan lidt mindre, der ikke gik så meget op i det, men bare gerne vil være sammen med de andre, ikke? Ja, han gjorde meget for det hold. Ja, det gjorde han altså. Virkelig, han lavede sin tid der. Ja, det altså. Gjorde han. Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg ikke ville med til... Altså, jeg ville faktisk stoppe med fodbold, fordi det var sådan en periode, jeg havde i mit liv, og jeg gad ikke spille mere. Og så kan jeg huske, han ringede til mig og siger, Camilla, hvis nu, at jeg bærer din task til hele det her stævne, og du får en sodavand, og du også får en hotdog, vil du selvfølgelig sammen med? Så tænkte jeg, yeah. Ja, det er meget god idé. Det synes jeg var i orden. Og tro mig, han fik lov til at bære den task. Mm. Jeg skulle sætte mig, ikke holde det? Jeg tror, at jeg kan huske, at jeg rundt med din task. Ja. Og det tror jeg, han gjorde sådan meget, ikke? Og han var god til at lokke med ting, ikke? Ja. Jeg kan huske en gang, jeg var bonbon der. Så sagde han til mig, hvis du prøver den vildkatten, eller hvad den hedder, ikke, hvad den hedder, så får du en mobiltelefon. Og så sprøvede jeg den selvfølgelig, og jeg fik en telefon. Det var en eller anden gammel en, der nede liggende, tror jeg. Men altså, det var meget fedt dengang, ikke? Der havde man jo ikke nogen telefoner. Ja. Så, men jo, altså, det, og det var også det, igen, nu, det var også en bonbon, der stod der plan med han også. Ja, ja. Vi skal være sammen og ryste sammen på den her måde. Men bare det her sammenhold. Altså, det var virkelig, jamen, det var så godt. Jeg savner det virkelig. Det gør jeg. var en lille pige. Lille, lille fis med rødt hår og fregner. Lille, lille sødt ansigt, kan jeg huske. Og så var hun bare altid rigtig glad. Hun havde ikke noget imod at blive gjort lidt til grin ved at lige at lave en sjov dans eller lige at sige noget sjovt. Hun var den sjove. Der var altid smil på hendes læber. Jeg kan nærmest aldrig huske, at jeg har set hende sur. Og jeg ved ikke, hvilke situationer det skulle have været i. Det kunne godt være, hun blev drevet i skolen eller sådan noget. Men så snakkede vi lidt om, at når vi kom til træning, har hun altid godt humør med sig. Og det smidte også af på de andre. Og hun var en rigtig god kammerat også. Hun er blevet kåret som årets spiller, og hun er også blevet kåret som den bedste fighter og bedste kammerat. Og jeg tror faktisk, hun nåede for at få alle tre pokaler på et tidspunkt. Vi fulgte meget tit på vores cykler op til fodbold, og vi havde det rigtig sjovt på vej derop, og hun kom altid til tiden og var en rigtig, rigtig god fodboldspiller. Hun gav ikke op. Hun skulle bare lige give os lidt op, og så kørte det for Mia. Dengang, der gjorde man også lidt forskel, fordi Mia, hun skulle med. Altså, om vi så skulle spille en kamp, så på kampen rykkede, hvis hun ikke kunne. Hun skulle med. Og det har noget med, at hun var rigtig god spiller. Hun løb hele tiden. Hun stod ikke stille. Og hvis jeg hævde ud, så blev hun så tosset på en. Så jo, hun var en, som jeg kaldte det, hun bander lidt med en fandens god spiller. Jeg kan huske, vi skulle til et eller andet mesterskab. Oppe i Nordsjælland. Og så kommer Mia og siger, at hun kunne altså ikke komme, fordi at hun var i LaLandia. Og det var en lørdag. Og jeg siger, det passer ikke. Jeg må ikke komme og sige, at de vælger LaLandia, når vi skal spille mesterskab. Jo, men hun kunne altså ikke komme, fordi de skulle til sådan en familie, halløj. Så jeg prøver at høre, gå der hjem til muligt. Og så siger du, at jeg kommer ned og henter dig i morgen klokken 7. Det her, det var en fredag. Jeg kommer klokken 7 og henter dig. Sharp. Og så kører jeg dig ned igen, når vi er færdige. Og hun kommer kun hjem, hvis vi har fået medaljer. Og det var i orden. Jeg kørte til Rødby lørdag morgen og var nede kl. 7 og tog Mia med. Og så kørte vi op til Snækkersten og spillede fodbold. Og kom hjem med medalje og kørte hele vejen til Rødby med hende igen. Og hun var jo rigtig glad. Altså det betød noget, og hun var glad også. Og det var det sidste mesterskab, vi kom til. Om hun er væk af Jill. Og vi faktisk tidligere oppe den morgen, fordi at min farfar han skulle bisættes den dag. Og så skrev Jill til mig, har du set Mia? Og så sagde jeg, altså vi så hende jo i går. Der var vi lige hurtigt hen på legepladsen og så hende og svævede lige et par gange på den der svævebane. Og så tog vi hjem igen, før jeg skulle tidligere op. Og så sagde jeg, det har jeg ikke. Nå, men hun har været væk siden i går. Og så tænker man så lidt, Lørdag morgen stod jeg og pakkede aviser med min mor, jeg skulle til at køre ud med. Der fik min mor et opkald fra Mias mor, hvor hun spurgte, om Mia hun havde sovet hjemme hos mig. Hvor min mor svarede, det måtte hun sige, altså det havde hun ikke. Og Marianne, hun fortalte så, at Mia ikke var kommet hjem. Og der spurgte min mor jo lidt ind til, hvornår hun skulle være hjemme og sådan noget. Og så fik min mor fat i mig for at høre, hvor jeg tænkte, Mia kunne have været henne, og hvor Mia kunne have sovet. Og jeg nævnte nogle af pigerne. Og de ringede videre, og vi tænkte egentlig ikke så meget over det mere der. Vi kørte ud med aviserne. Og efter vi var færdige med det, så tog vi kontakt til nogle af de andre forældre, som kunne fortælle, at Mia var altså stadigvæk ikke dukket op. På det tidspunkt, altså, der tænker jeg jo sådan, at hun kommer hjem. Hun er blevet sur over et eller andet, men hun var ikke typen, der bare gik sin vej, eller ikke kontaktet hendes forældre. Hun var egentlig meget sådan pligtopfyldende pige. Så det var meget mærkeligt, at hun sådan kunne forsvinde på den måde. For hun kunne aldrig nogensinde finde på at gøre nogen for nogen bekymret på nogen måder. Hvis man havde en aftale med Mia, så havde man altså en aftale, og så holdt hun den. Så den dag, hun ikke kom hjem, der tænkte man bare, hvad søren er der gået galt her? Men alligevel havde man en tanke om, okay, det kan jo godt være, at hun er sovet et eller andet sted, og hun ikke lige har tænkt på at kontakte hendes forældre og fortælle, at hun sov et andet sted. Men man kunne bare slet ikke forestille sig, at Mia kunne finde på at gøre noget for at gøre noget. Altså, gøre nogen bekymret. Det ligger slet ikke til hende. Og ja. Og så ringer Jill til mig og spørger, om jeg ikke vil med ud og køre med hendes forældre. Sådan, så vi bare lige kigger, bare lige hurtigt, om hun skulle være nogle steder op ved Gammel Benløs, fordi hun gik jo i skole op på Benløs skole, og så, ja, man ved aldrig, hvad der skete. Så jeg tog med dem ud og lige kørte en tur op ved det spejderhus, der ligger op ved, det, ved gadekæret. Og vi kiggede lidt, og jeg kan huske, at vi ringer til hendes telefon, fordi hvis nogen ligger et sted og er såret, eller hvad ved jeg, så kan vi høre hendes telefon. Men den går... Jeg mener, at den bare går på telefonsvar der. Jeg tror ikke, den ringer ud. Og så tror jeg egentlig... Altså, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over noget der, fordi jeg er jo også i gang med den her bisættelse på en eller anden måde, som ens tanker er jo også nogle andre steder. Da hun ikke kommer hjem til midnat... Altså, så er der noget galt. Og det er fordi, men jeg ved, det kunne Mia ikke finde på, uden at informere Marianne om det. Og næste morgen viser det sig også, at hun ikke kom hjem. Og der bliver jeg også selv lidt nervøs og siger, okay, hun er ikke kommet hjem, det er ikke normalt, det er ikke Mia. Så det undrer mig lige så meget over, som hendes mor gør. Og egentlig så... Så snakker jeg lidt med Marianne der om morgenen, og hun har så ringet til politiet, og de er jo ikke, altså på det tidspunkt gør politiet jo ikke så meget ud af det, som de gør i dag. De sætter jo ikke nogen efterlysning engang, eller nogen, fordi der er jo ikke tegn på nogen forbrydelser eller noget. Hun kommer nok hjem. Jeg husker faktisk, jeg er lidt bange, ikke? Fordi at, tænk hvis nu er jeg jo også typen, der dramatiserer ekstremt meget. Altså det er jeg. Så allerede dengang, der tænkte jeg, hvis hun ligger død, og jeg ser hende, og alle sådan nogle ting. Jeg tænkte, hvis hun ikke er død, men hun bare ligger og såret, så jeg tror hele tiden, vi var sådan lidt... Men jeg var i hvert fald bange for, hvad ligger der rundt om hjørnet, eller hvad ligger der henne ved den der bunke med, der hedder det, træstube. Altså alt sådan noget der. Altså, jeg var bange. Det var jeg. Og på det tidspunkt, der kendte jeg jo... politiet rigtig godt, og især dem, der er deroppe i forvejen, den gang havde man alarmcentralt siddende op i Ringsted Politi, det I tænkede. Så der kørte jeg op og snakkede med dem og siger, altså helt ærligt, hun er sådan og sådan, og forklarede lidt om Mia og sådan noget. Og de begyndte at blive lidt interesseret i det, fordi så må de jo nødt til at gøre et eller andet. Og det gør de faktisk også, at altså, de kommer i gang lidt over middag, så begyndte de at med billeder og sådan nogle ting. Og så sker efterlysningen stille og roligt. Jeg tror faktisk først, det går op for mig, at hun rigtig er forsvundet, da det kommer i TV2 Øst om aftenen, hvor hun skulle have været hjemme ved 10-tiden, ikke? Så det var først, at hendes forældre op, da hun ikke kommer hjem. Og så, når der så går det her, altså mange timer, det så kommer i TV2 Øst om aftenen, at den her 12-årige pige altså er forsvundet, der går det op for mig, at det er nok rimelig seriøst, det her 12-årige pige, der er ikke så høj, hun var meget, meget lille pige, ikke? Meget svinkel af bygning, og rødhåret, hun havde det tøj på, og alt sådan noget. Det ser vi derhjemme, altså hjemme hos mine forældre. Bare mig og min familie. Det billede, som der kommer op i fjernsynet, er... Jeg husker ikke helt, om det er det billede, hvor hun faktisk står i en fodboldtrøje. Så gør det ondt, ikke? Men det er, jeg har tænkt meget på hendes familie og hendes lillebror og sådan nogle ting. Det gør ondt. Det gør det altså. Det var bare, ja, det er bare sådan en lille pige. Så Så det var ikke sjovt. Det var det ikke. Jeg vil bare gerne finde det der fjollede billede, jeg fandt. Nej, ja, det der. Det her billede, der kan man tydeligt se, at det er lidt fjollet Mia. Der sådan laver sådan et lidt spas med at smile, ikke? Og sådan skal lige til at vinke sådan på den der lidt halløj-agtig måde. Jeg synes, det er så sjovt, det billede. Fordi det er lige præcis sådan der, hun var på holdet. Jeg tror også, hun var nok holdets fjollerøv. Jeg elskede det. Jeg var meget mere fodboldpige, end jeg var skolepige. Jeg elskede det rigtig meget. Så sker efterlysningen stille og roligt. Og nogle folk begynder sådan at gå rundt og lede lidt og sådan, og vi er over på skolen og kigge, men vi kan egentlig ikke rigtig se noget. Vi vidste egentlig ikke, hvor vi skulle tage fat henne, for vi havde ikke noget udgangspunkt. Og da vi så ikke hele lørdagen faktisk, og lørdag aften, ikke har hørt noget fra Mia eller noget, så er der jo rigtig mange af de der veninder til mig, og især pigefodbold, altså de bliver lidt panikken over, og hvad der er sket Mia, og stiller jo rigtig mange gode spørgsmål. Så vi jo beslutter os for, at vi samler alt, hvad vi kan samle af folk søndag morgen, og så må vi gå i gang med at gå og kigge efter hende. Og udgangspunktet, det var benene i skole. Vi mødtes faktisk nede på legepladsen, hvor Mia var forsvundet, nede ved Askerskolen, og der blev vi alle sammen inddelt i hold, og jeg husker det, som om vi var inddelt i hold af 4 stykker. Og vi blev guidet i forskellige retninger. Jeg skulle gå sammen med min mor og 2 piger fra fodboldholdet nede ved fodboldbanerne og afsøge buskagerne dernede. Og det er fordi, der er et vidne, eller en, der siger, at hun har set Mia køre på cykel derovre. Og der finder vi hendes cykel. Og jeg kan ikke huske, hvordan hendes cykel så ud, men det kunne Pernille. Hun kunne sige, at det er altså Mias cykel. Og den står gemt inde i det der buskæs. Og så, da jeg var meget fokuseret for BT og Ekstrabladet har lavet rigtig meget kriminalfotos, så tænker jeg, det er ikke normalt, den står her. Det er ikke Mia, der har smidt den herind, og der er jo sket noget. Så jeg tager min mobiltelefon og ringer til politi, og siger, at vi har fundet den cykel, og der kommer også 2 betjente meget hurtigt derud. Og efter det, så går det stærkt med, at der er folk over det hele, og folk bliver kede af det, og jeg brød helt sammen. Og jeg kan huske, at Mia Stefan var også dernede. Han brød også sammen og måtte simpelthen tages væk fra fodboldbanen. Og så bliver området fuldstændig spærret af. Og ja, inden for en time, så var der kriminalfolk og rigtig mange andre. Og hele søndagen går faktisk med det. Og eftersøgningen er inde derovre, og med hunde, og jeg ved ikke hvad, der kom. Altså, jeg havde mange tanker i gang, fordi når man er fotograf, og man har jo set det her til bevidstløshed. Altså, jeg har været til rigtig mange drabsager og stået fotograferet, så jeg kendte jo godt, hvad der nu skete, og hvilket setup, der vil komme. Og så jeg tænker mit, at det her, det er ikke godt. Og alene det, at vi ikke har noget livstegn for en, og der står en syg mænd i buskads, det gør mig rigtig urolig. Så jeg står og snakker med en af forældrene, som hedder Johnny, og Johnny og mig har jo altid snakket rigtig godt sammen, og siger til Johnny, det her, det er altså ikke godt. Hvad gør vi? Og hvis det er, hun bliver fundet dræbt, hvad gør vi så? Vi kan lige godt lægge en plan A, B, C, sagen. Og vi beslutter os for, at vi må lige se situationen i løbet af søndagen, hvad der skal ske, og hvad der skete derovre. Og de piger, der var med, dem fik vi fjernet hurtigt fra boldbanen og væk derfra. Tænk, hvis nu de fandt hende inde i en buskads liggende eller et eller andet, så det var det bedre, det var voksne og ikke børnene, der fandt hende. Så vi fik hurtigt samlet de der børn og kom væk derfra. Og man alligevel, altså sådan et sted, som vi, der kommer bare mange nysgerrige, og det vil der jo altid gøre. Men for mig så galt det om, at, bare, at det skulle ikke være nogen af de piger, som jeg trænede til fodbold, at de skulle ind og finde dem. Det måtte hellere være en forælder. Så det blev så, at vi trak os, og så blev det derovre. Men jeg blev over på boldbanen, og jeg er ligesom meget nysgerrig, men også for at følge lidt med i, hvad skete der. Og jamen, hele søndagen går, og man finder jo nogle spor derovre, som gør, at politiet bliver meget mistænkelig på et buskads. Og vi er lige gået der, os tre, Pernille og en små Bæge og mig. Og det er jo ikke, fordi vi har lagt mærke til, hvad der er sket derinde. Og jeg undrer mig over, hvorfor de koncentrerer sig meget om det der. Men jeg kan godt se hunden, der er nogle... De får to specielle hunde op. En fra Sønderjylland og Nordsjælland, og en hund fra Tyskland. Fordi der er et eller andet, de der hunde reagerer på derovre. Jeg får så videre af en god samarbejdspartner for politiet, at de kan se, at jorden har været vendt. Og... så tænker jeg, det er ikke rigtigt, at hun har gravet ned derovre. Altså, det er jo... Så er det slut. Nu skal vi have sammen de der piger. For det, hvis hun ligger derinde, graver ned, og så er det en jagt på en 20, og de vil have billeder af moren, og de vil have billeder af dit, og der siger, at vi skal simpelthen have ryddet det hele. Og det går John i gang med. Vi får ringet til alle forældre, og vi får samlet alle de piger og forældre, og jeg bliver derovre hele aften, og ja, og på et tidspunkt, kan jeg jo godt se, at nu kommer der sgu civilforsvaret komme med et telt, og de begynder at pakke hele det der område ind. Og så er det politikommissæren, John Skelæs, kom ud til mig, og så siger han så, ja, han vil lyve, men det skulle jo være mærkeligt, at det ikke var hende, der lå der. Også fordi, at... hvorfor skulle der ligge andre personer der? Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg komme hjem med det budskab til de her piger? Vores forældre og Henrik, de tager en beslutning om, at vi skal være sammen mere eller mindre 24-7. At vi skal være hjemme hos mine forældre. Det var jo alt fra at spise morgener sammen, vi bestilte mad sammen og så tv-avisen sammen om aftenen, alle sammen samlet. Hver aften, der sad vi og så tv-avisen og hørte de her frygtelige ting. Nu var vi jo næsten teenager, ikke? Altså vi har været 12 år. Det er altså meget tæt på, at man lige render rundt selv og sådan noget. Vi kunne hurtigt have set en eller anden nyhed alene, og det tror jeg ikke, at der var nogen af vores forældre eller Henrik, der var interesseret i, at vi skulle. Så vi var samlet, sådan, så vi altid fik nyhederne, inden vi fik læst dem, mens vi var alene. Fordi det tror jeg havde været rigtig hårdt. Og vi er blevet skånet for de ting, forældrene blev enige om, vi skulle skånes fra. Men stadigvæk har vi været en del af det, fordi vi ville jo også rigtig gerne være en del af det. Men det var ikke altid, vi fik lov til det. Nogen sov der, husker jeg, fordi der har jo selvfølgelig været forældre, der ikke har haft ferie, og ikke har haft mulighed for at tage den her ferie. Mine forældre havde heldigvis ferie. Så jeg sov hjemme hos dem, og jeg sov i samme seng som dem, for jeg turde ikke at sove alene. Når der er gået et døgn, og selvom man er 12 år, så ved man godt, at der kan ske rigtig grimme ting. Jamen, jeg siger jo så til Johnny, at her der er der, det bliver også to, der kommer til at tage den her tørn. Altså, jeg havde foreslaget Johnny, at hvis der er nogen, der skal spørge om noget, at have noget at vide om det er fodboldhold, Mia eller noget som helst, så er det også kun ham og mig, der snakker. Inden længe, så kommer hele verdenspressen, og så bliver de jagtet. Og med hendes veninder og alt muligt. Så vi skulle prøve at beskytte de der piger. Så vi beslutter sådan set, at det er det, vi siger til pigerne, når vi, at det er os, der de må henvise til, hvis de bliver stoppet på gaden. Og det tror jeg faktisk er godt i dag, at vi har gjort. Det er faktisk den eneste drabsag i Danmark, som der ikke er nogen billeder af begravelse, veninder eller et eller andet. Du får ikke billeder af Marianne eller Mias mor Marianne. Du har ikke billeder af lillebror eller papfar eller noget som helst. Jeg kan ikke huske som sådan, hvad vi laver eller hvad vi snakker om sådan decideret, men det er selvfølgelig om Mia. Og om hvor kan hun være? Er der nogen, der ved noget? Er der nogen, der ved, om hun snakker med en fyr eller et eller andet? Men der er ikke noget. Der er ikke noget, hvor man kan sige, det kunne måske være, hun var taget derhen eller et eller andet. Og så er det politikommissæren John Skelæs kom ud til mig, og så siger han så, det skulle være mærkeligt, at det ikke var hende, der lå der. Også fordi, at hvorfor skulle der ligge andre personer der? Og den der hund, de har fået, som kunne lugte jo i jorden, har jo givet meget voldsom adfærd over. Altså så har graven på den, så de var helt sikre på, at det var der, hun lå. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at det var rigtigt jo. Altså, du kan slet ikke forestille mig, at hun skulle være besindet. Så jeg troede først, at der ligger nok et dødt dyr eller noget andet noget. Men det viste sig så desværre, at det var jo hende, der var begravet ned derovre. Og det følger jeg meget intens med i. Fordi jeg vil have det bekræftet 100. Altså selvom han kommer og siger det til mig, så var bare et eller andet inde i mig, der har håbet, at det var ikke hende, der lå der. Så jeg følger meget med, at jeg står derovre på lidt på afstand. Jeg kan jo godt se, at alle de der kollegaer, jeg havde i pressen, de står derovre. De vidste jo godt mit arrangement med det pigefodboldhold, og mange af de der journalister, man kendte lidt sådan ved sidelinjen, de kom jo og havde mange spørgsmål, og jeg havde intet at sige. Jeg ville bare gerne stå og kigge med og se, om det var rigtigt, at det var hende, der lå der. Og så var det, de kom med civilforsvaret, kom med det telt, der banker det op, og tænker, jamen, så er det jo, er der jo noget om det. Altså, de kommer ikke på sådan et telt, fordi de skulle grave en hund op eller et andet. Og det får jeg også bekræftet, desværre. Er det hende, der ligger? Og så var det jo, var det mest muligt, at jeg havde lyst til at være lidt alene og bare gå over for mig selv lidt, og så kom Johnny, og så satte vi os op og af træ og sådan og snakkede lidt om, hvad gør vi nu? Det er jo ikke nogen, hverken ham og mig, der havde forholdt sig, at vi skulle træne fodbold og så have en pige, som forsvinder og bliver fundet gravet ned. Op rundt om hinanden, og vi begyndte at græde, og vi vidste jo hverken det ene eller andet, hvordan vi skulle gå hjem og sige det her. Så jeg ringede sådan set hjem til Gilde og siger, du bliver nødt til at beholde mig, vi kommer nu, men det er ikke med gode nyheder. Og så begyndte Gilde at græde. Og så kommer Johnny og Henrik og siger til os, at vi skal komme med ud, fordi der er noget, de gerne vil fortælle os. Så var bare givet det der fodboldhold der. Så jeg var sådan, på det tidspunkt var jeg jo sådan så ligeglad med forældrene. Men jeg kiggede på de der piger, jeg kunne ikke sige noget. Og der tænkte jeg straks, okay, hvad er der nu sket? Hvad er der gået galt? Hvad er der sket med hende? Og jeg ville bare gerne have, at de fortalte så hurtigt som muligt, hvad det var, der var sket. Og jeg synes bare, at tiden gik rigtig, rigtig langsomt. Og vi går ned bag haven og sætter os i en rundkreds, og ikke at vi laver fis med hinanden, fordi vi ved godt, at der skal ske et eller andet, men vi ved jo ikke, hvad der sker. Vi håber jo inderligt, at hun er fundet i live. Og så kommer Henrik og Johnny, og de siger til os, der er fundet en grav hen ved legepladsen. Og sandsynligheden for, at det er Mia, der ligger i den grav, død, er 99,9% sikker. Og så er de bare stille. Så, og det er vi også. Fordi at sandsynligheden er så stor. Jeg kan huske, jeg gik væk. Jeg gik en lille smule væk fra de andre, men så brød jeg bare sammen. Og så kom min mor og trøstede mig. Jeg græder ikke på det tidspunkt. Jeg tror mere, mange af os er i chok. Jeg tror, at der er mange af pigerne, der græder, men jeg er i chok. Jeg græder ikke på det tidspunkt, før jeg kommer ind til min mor, som er inde i huset. Ikke? Der kommer vi alle sammen ind igen, og så det der med, at man sådan krammer hinanden, og så får den bare frit løb. Så bliver der grædt for alle pengene. Fordi at sandsynligheden for, at det er hende, den er så stor, ikke? Vi er et meget tæt fodboldhold, så de piger, som ikke har deres forældre tæt på, bliver alligevel trøstet, som hvis de havde deres forældre der, fordi vi er så tætte på hinanden. Så der er ikke noget med, at det virker mærkeligt at stå og kramme den her pige her. Alle bliver krammet. Altså, der er ikke ét eneste barn, der står for sig selv. Det lyder rigtig, rigtig mærkeligt det her, men faktisk så havde jeg en fornemmelse på det tidspunkt, jeg ved ikke hvornår, men jeg kan huske det meget tydeligt, at jeg tænkte på, hun er nok død, altså da det gik op for mig, sådan inde i hovedet, inden jeg fik det ved, tænkte jeg, hun er død, der er ikke, hun er ikke i live nu. Der tænker jeg, hvad gør en smart morder? Han graver hende ned. Men jeg turde ikke at sige det til nogen, fordi at jeg var 12 år. Og hvilken 12-årig har sådan en fantasi overhovedet? Jeg tror, den eneste, jeg siger det til, er Jill. Hun vidste godt, at det var det, jeg tænkte. Så da jeg får at vide, at hun rent faktisk er gravet ned, der får jeg rigtig, rigtig ondt i maven. Jeg får rigtig ondt i maven over, at tænk, hvis nu jeg havde sagt det til nogen, fordi politiet var også og afhørte os, det er klart. Martin var nogle af de sidste, der så Mia. Havde jeg nu kan jeg ikke huske, om jeg på det tidspunkt havde den her tanke, eller om det først har været efterfølgende, men hvis nu, at man havde sagt, jeg tror, hun er gravet ned, havde de så fundet hende noget før, og sådan nogle ting, ikke? Men sagde det ikke til nogen, fordi at det virkede mærkeligt, at en 12-årig pige kunne sidde og have den forestilling. De var bange. De var skræmte lidt over alt det der humlehejt, der skete. Og samtidig kommer jeg også på et tidspunkt og siger, at nu skulle de jo vide, at nu kommer beskyldningerne lidt på mig, fordi altså en fodboldtræning, der, lige på det år 2003, der var der meget fokus på incest og alt muligt, og fodboldtræning, vi skulle simpelthen have en ren straffetest, og der var rigtig meget fokus, og vi havde en lokal pengemand i byen, som selv havde mistet en datter for nogle år tilbage, og han satte jo 100.000 i dosør. Fordi han ved jo godt, hvordan det er med sin datter. Og det var jo bare, det er jo godt, man gør det, men det kan også være modsat virkning, ikke? Fordi at lige pludselig så havde mange, måske, jeg hørte et tal op hos politiet, små 1600, som havde ringet og sagt, det var fodboldtræneren. Og det er jo forfærdeligt, at man går og mistænker en mand, som ikke er mistænkt. Altså, jeg har ikke engang været til afhøring. Alle blev jo mistænkt, alle mistænkt jo alle på en eller anden måde. Og når man sidder udefra, jeg har efterfølgende hørt kommentarer om, men det kunne godt være, det var Henrik, og man kunne godt tro, det var Henrik, for hvorfor skulle en fodboldtræner, som bare er en fodboldtræner for et pigehold, være så engageret i en eftersøgning, som han var? For han stod jo i spidsen sammen med Johnny for den her eftersøgning, og han var hele tiden en del af det. Han havde kontakt til politiet, han var ude at lede. Så når han ikke var nede hos os, så var han i gang med at lede efter Mia. Og når jeg tænker tilbage på det, nu kan jeg egentlig godt sætte mig ind i, at det var relevant nok, og det kunne godt have været. Men når man kendte til vores sammenhold i klubben og på vores hold, så var det bare ikke en tanke, der strejfede os andre. Nu får jeg skylden. Og jeg håber ikke, at I tror, det er mig, fordi det er ikke mig. Og de forældrene bakker mig 100% op i det her, og har aldrig haft nogen af dem, der har mistænkt mig for at skulle have gjort det. Det er, at man går op i byen, man bliver jo noget paranoid, fordi når folk gik og kiggede på en, så følte jeg jo det som, at det var mig, der havde, at de mistænkt for at have gjort det. Ikke? Så, og det var slet ikke sjovt, altså man led i skjul. Og jeg tænker også meget lidt på mine to drenge, som hvordan de vil reagere, og bliver de nu drillet, og det er sådan, at hvis jeg kigger op i Nørregade og står ude foran Fætter BR for eksempel, ikke? Og der forestiller sig en datter, der giver sin datter 100, altså mor, der giver sin datter 100 kroner, og viser, at du går over i Fætter BR, den ligger derovre og peger derovre. Og når jeg ser det og står over Fætter BR, så følger jeg, hov, det er ikke Fætter BR, det er ham fodboldtræneren, der går derovre. Sådan havde jeg. Jeg havde jo rigtig mange i vores omgangskreds, der ikke engang snakkede til mig. Jeg fik jo ikke en opringning og sådan noget, og det synes jeg var mærkeligt, fordi hvor er de venner, vi havde dengang? Hvor var de henne? Hvorfor ringer de ikke og spurgte på den, jeg havde? Ja, jeg havde eneste, der tog sig af mig, det var holdet. Forældrene det. Det var ikke sjovt. Her er øjnene rettet mod en, og der kører alle mulige hets mod en. Og det er jo det, der går galt. Jeg har en diabetes 2 i dag, og den fik jeg jo under det der. Jeg drak jo 16, 17, 20 stykker energidrik hver dag i 3 måneder. Jeg har fået overforbrug af sukker, udover at drikke min 3 liter kondivand også på det tidspunkt. Altså, det gik jo helt galt. Vi tog til Frankrig. Og på vejen til Frankrig bliver jeg ringet op. Vi var i Belgien, der bliver jeg ringet op og se og høre. Og spørger for, om jeg var frisk på hendes uge. Og sagde, ja, det var jeg, men lige nu, der var jeg i Belgien. Jamen, jeg var på vej på ferie, og jamen, eller om jeg var ved at flygte. Nej, det var en planlagt ferie. Ja, det kunne jeg ikke forstå. Altså, man kan ikke planlægge en ferie midt i en drabsag, hvor jeg er så meget fremme i medien. Så siger jeg, nej, men nu var den her planlagt for et halvt år siden. Jeg kan jo ikke vide, at hun forsvinder og bliver fundet. Jamen, så kunne jeg jo lige så godt indrømme, om jeg havde gjort det, fordi nu var jeg ude i landet. Og han blev ved. Og til sidst, så må jeg køre det op af motorvejsrampe, og sagde, det her, det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, jeg måtte hjem og forsvare mig. Og drengene så i morfar, der sagde, nej, vi kører på ferie. Og det gjorde vi så. Så ringede de, det var ham, John Skelet, han ringede til mig og siger, Hvem ringede til? Det gjorde en politikommissær deroppe. John Skelet, han ville bare fortælle mig, at lige nu, på det tidspunkt, hvor han snakkede med mig, var de ude af anholde en. Og jeg siger til John, ja, og hvor sikker er vi? Og så siger jeg, at John skal lidt så til mig, prøv at høre, der er foregået noget i den sidste uge siden, har der foregået nogle afhøringer af det der, og ham de er fat i nu, det var med ikke 100, det var 1000% sikkerhed, det var ham. Og ham var de i gang med at rense af hans lejlighed, og han var anholdt. Jeg blev nødt til at skrige juhu. Min familie stod og krammede hinanden, kan jeg huske, fordi de ville sgu godt, hvad det betød. Den dag, vi så skal hjem fra ferie, der lå de her ekstrabladet på sæderne i flyet dengang. Og forsiden, det var bare, her er Mias morter. Og så var der et billede af Steffen. Og jeg kendte ikke Steffen. Jeg vidste, hvem han var. For alle ved, hvem hinanden er, når man bor i Benløs. Steffen kvalte Mia med en muresnor. Og for at være sikker på, at hun var død, så trampede han på hende. Og ja. Så var han sikker på, at hun var død. Så graver han et hul hvor han beslutter sig for, at Mia skal kastes ned i. Og dækker hende til igen. Så det ser ud som om, at der ikke har været nogen det sted. Det er virkelig, virkelig frygteligt at tænke på, hvad hun har følt, hvad hun har gjort, hvordan hun har hun haft mulighed for at skrige, og der er bare ikke nogen, der har hørt hende. Hun har bare været fuldstændig magtesløs. Hun har været en lille pige, der ikke har kunne gøre noget som helst fra eller til. Og at hun så... jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, hvad det er, hun har ligget der og været udsat for. Hun har jo kæmpet til det sidste for at slippe væk fra ham. Men det bare ikke lykkedes, desværre. Steffen var 22, og Mia var 12 år. Så han har jo været meget større end hende, og hun var meget lille pige, så hun har ikke haft nogen chance overhovedet. Jeg var op og sætte lys sammen med alle fodboldpigerne, kom vi gående op. Og det var jo helt mørkt. Det eneste sted, hvor der var lys, det var, hvor alle de der stearinlys var. Og de store lamper, der var hen ved gerningsstedet. Og ellers var der helt mørkt, når man kom gående på fodboldbanerne. Og da vi så kommer op, så gør folk plads. Der er faktisk en del mennesker derop. Men folk gør plads, sådan så vi piger kan komme frem og sætte de her små lys. Og vi er der ikke i særlig lang tid. Det er bare op at tænde et lys. Vi krammer lige hinanden. Og så forsvinder vi ligesom ud i mørket igen, så man kan godt lave sådan en forestilling om, at vi kommer fra mørket frem mod lyset. Sætter lysene meget stille og roligt. Og forsvinder igen. Og så kommer savnet bagefter. Hvor man tænker på, når den første fodboldkamp, der er hun der ikke. De første træninger, der er hun der heller ikke. Hun er der fandme aldrig. Hun kommer ikke tilbage igen. Hun er virkelig væk. Og det er der, man op, altså først går op for en. At hun er virkelig væk. Den første kamp efter Mias død, er Henrik ikke, som han plejer at være. Han er sådan lidt kort for hovedet, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror ikke rigtig, han tænker over situationen overhovedet. Jeg tror, han er et helt andet sted. Han er ikke på fodboldbanen på det tidspunkt. Rent psykisk. Det er han ikke. Henrik er bare stadigvæk i sagen. Op i hovedet, tror jeg. Jeg sov ikke om natten. Jeg var om natten, der lå jeg og græd. Og det gik jo helt galt. Og det gjorde det i halvt år. Fordi da jeg var færdig med, og han bliver fundet, og pigerne var begyndt at komme normalt i skole, begyndte at blive en... Ikke normal hverdag i Benløs, men det begynder at gå stille og roligt, derhen. Folk begynder at komme på arbejde og gå videre, og pigerne kommer i skole og sådan noget. Så går det lidt galt for mig, fordi der går det modsatte retning for mig. Der går jeg ned ad bakken. Og der var ikke nogen, jeg kunne henvende mig til, fordi alle var væk. Der var ikke nogen, der kom og sagde, her nu har de fundet ganske meget, hvor var det godt, det ikke var. Jeg var også sørgelig, at du bliver mistænkt og sådan nogle ting. Og ikke en, der kommer og henvender sig. Jeg mistede min drengs mor, og... Ikke fordi hun... Altså, vi blev beskilt, og... jeg fik en sukkersyg ud af det. Det var min egen skyld. Det kan jeg jo ikke klare hende for, eller ham. Men der er jo mange ting i den her sag, der gør, at... det kommer vi aldrig til at glemme. Men jeg skulle da have haft hjælp dengang også. Altså, for mig var det mere at proppe dem over til nogle psykologer på skolen, og jeg klantede skolen og kommunen for ikke at hjælpe, og jeg klantede Benes Idrætsforening for ikke at kunne hjælpe. Og kan da godt se i dag, de har da jo været lige så skræmt som os andre. Jeg forventer jo, på det tidspunkt forventede jeg jo, når jeg gik over og sagde, at vi skal bruge et eller andet til at få de her piger op, hvad kan vi få af hjælp? Jamen, det vi kan nok ikke lige... Jamen, prøv nu, det er for langsomt. Det skal være nu. Jeg tænker jo ikke bagpå, først bagefter nu her, mange år efter. Ja, de gjorde, hvad de kunne. Jeg kan ikke bebrejde noget af den... Jeg synes faktisk ikke, når vi kigger til bagnet, så at vi kan klante nogle mennesker for at ikke have gjort noget. Fordi alle har faktisk løftet i flok. Det tænker jeg engang på, når hendes forældre ser os andre. Kan se, nu har jeg blandt andet fået barn. Og for dem også at tænke på, hvordan det må være, og hvordan det havde gået Mia. Og hun kunne have været de samme steder som os andre. At hun har gået glip af alle de ting, som vi har oplevet efterfølgende, det er rigtig hårdt. Mia var ikke... Hun havde jo slet ikke oplevet det, hun skulle. Det har man ikke, når man er 12 år. Der er livet slet ikke gået i gang. Når man er 12 år, så skal man ikke miste livet. Og som veninde må man ikke miste en veninde. Vi skulle have haft så mange gode år sammen. Vi skulle have spillet fodbold, og vi skulle have været til store turneringer, og altså fester, og nu skulle mig og Jill, vi skulle hen på Bengeløs skole og gå, så vi var lige blevet sammen med vores fodboldveninder. Vi gik ikke på samme skole som dem. Så blev det bare ødelagt på en aften. Ja. Et år til halvandet efter smulderholdet. Jeg er blandt andet en af dem, som ikke dukker op til træning og vil egentlig kun kampene lidt, og dem gider jeg alligevel ikke helt, og jeg gad ikke rigtigt, for jeg synes ikke, det var det samme med, og Henrik prøvede på en måde at være den samme træner, men det var han ikke. Der var sket noget med Henrik efter den her sag. Den her jernlåg, det var altid den, jeg ikke kan komme et skridt videre på. Det har altid været mit, vi kører igen. Og jeg havde en god veninde, som åbnede lågen for mig og sagde, kom så. Jeg er pisseøst at regne med. Og jeg stod bare og kiggede op af den der sti. Så nej, det var altså ikke meget for, men vi gik derover. Men hun ligger her. Mia Sprotte. En årgang 90'er. Fantastisk fodboldspiller. Og jeg tænker jo tit på, har det nogen ende der? Jeg skal lige fortsætte resten af vores liv. At vi skal stadig sørge over det, og det tror jeg faktisk. Vi har sendt Drabet, en dokumentar af Kasper Søgaard. I udsendelsen medvirkede fodboldtræner Henrik Larsen og afdøde Mia Theilgaard Sprottes fodboldveninder Camilla Elting, Jill Wolfram og Pernille Rasmussen. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.